Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Dobry wieczór, a raczej dobranoc, bo już po drugiej w nocy w programie trzecim Polskiego Radia Annały migały, czas zacząć. Ja mam na imię Michał Migała. No i właśnie tym klasycznym utworem kojarzącym się z gwiazdami, kojarzącym się z sierpniem zaczęliśmy. To chyba taki już stały sygnał, myślę. Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie dają o sobie znać. Pan Przemek, dobry wieczór. Nikifor oczywiście, a jakże... Jest mnóstwo osób i tak pomyślałem, jeśli chodzi o gwiazdy, że jak wiadomo w sierpniu da się je zobaczyć. Nie wiem, czy z tym niebem, które mamy teraz, wyraźnie je widać. Jak gwiazdy, to i komety. Była taka piosenka pewna dotycząca komet, dosyć popularna w Polsce. Natomiast ja... Ostatnio natknąłem się na pierwowzór tej piosenki, czyli niemiecką grupę Eloy. I myślę, że melodia, którą za chwilę Państwo usłyszą, może wzbudzać pewne skojarzenia. The splendor fades, and we look behind drooping facades. The glossy fronts just fake, the firm base breaks as this doomed world slowly decays. On dragon's jaws, in reach of its claws, destroys the little we could retrieve. We have resigned to our fate, afraid that our time is up now. Though it's not quite too late, if we take to action. Just today's endured, tomorrow is smoke in the wind. Our legacy fades and melts away, cause tomorrow may not ever be. Jutra może w gruncie rzeczy nie być. No cóż, Państwa skojarzenia są absolutnie tutaj jasne, oczywiście. Noc komety była taka piosenka, ale wcześniej właśnie niemiecka progresywna grupa Eloy zagrała utwór Time to Turn. A jeśli jesteśmy przy niemieckich klimatach, to warto odnotować, że człowiek instytucja, dlatego że Ralf Hütter był z zespołem i jest z zespołem Kraftwerk od samego początku. Był również gitarzystą przez jakiś czas i w tym tygodniu będzie obchodzić urodziny. I z tej okazji, bardzo lubię takie okazje, dzięki którym zespół Kraftwerk może w moich audycjach zagościć. Tak będzie tym razem. Utwór, który również kojarzy się dosyć nocnie, zresztą w ogóle, jeśli chodzi o Kraftwerk, o twórczość Kraftwerk i o elektro, no to głównie jest to muzyka wieczorno-nocna. Nie będzie to Das Model, nie idę po takich prostych skojarzeniach. Teraz chciałbym przedstawić Państwu utwór pod tytułem Radioactivität. Natomiast utwór sam z siebie miał piętnować przemysł nuklearny, ale jest skomponowany na tyle ładnie, na tyle dobrze, że według mnie zamiast piętnować, to dodaje magii absolutnie radioaktywności i wszelkim kwestiom z tym związanym. Kraftwerk i Radioactivität. Teraz. Kraftwerk, Radioactivitet albo Radioactivity, bo w tym utworze język angielski z niemieckim się mieszają, aczkolwiek rzeczywiście lubię zespół Kraftwerk w swoim naturalnym niemieckim otoczeniu. A swoją drogą przy tym utworze, cóż najbardziej chciałbym zobaczyć? Promieniowanie Czerenkowa najbardziej chciałbym zobaczyć. Promieniowanie Czerenkowa to jest taki fenomen, gdzie tworzy się światło właśnie przez promieniowanie wydobywające się z reaktora nuklearnego. Światło poprzez rozpad promieniotwórczy i są ludzie, którzy to promieniowanie Czerenkowa są w stanie zobaczyć. Są to na przykład specjaliści zajmujący się reaktorem, tacy jak na przykład Nurkowie, bo reaktor nuklearny potrzebuje również inspekcji, potrzebuje napraw, potrzebuje po prostu obserwacji i jest taka cała profesja, w której między innymi nurkuje się w basenie reaktora. Jest to praca, oczywiście nie jest to tak samo bezpieczna praca jak praca biurowa. Z drugiej strony nie wiadomo, co komu jest pisane. A zwróciłem się w kierunku wody, dlatego że w tym tygodniu również doktor Janiszewski ma urodziny, doktor Granat, zespół Bielizna, Pomorze, Trójmiejska, Alternatywa. Dużo by o tym mówić. Rzeczywiście coś jest takiego w Trójmieście, że powstały tam niesamowite zespoły, takie jak Bielizna Geringa, później skrócona do Bielizny G, aż w końcu, żeby pozostała Bielizną, i z płyty Taniec Lekkich Goryli proponuję dzisiaj Państwu kołysankę, no bo w nocy cóż innego, jeśli nie kołysankę dla narzeczonej tapicera. Pozwolą wam żyć. Bielizna, kołysanka dla narzeczonej tapicera. No właśnie, czasem nie można zasnąć i ja nawet marzę, żeby choćby taki potężny nit mi się przyśnił. Cokolwiek, żeby trochę odpocząć i życzę takich snów wszystkim tym, którzy zasnąć nie mogą. To są Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Są Państwo aktywni tutaj w internecie, na mediach społecznościowych. W razie czego jest również mail do audycji annaly@polskieradio.pl. Dawno nie spotykaliśmy się z tureckim uderzeniem podczas audycji i myślę, że na to przyszła pora. Cheapest Away. No, zespół, który absolutnie gościł chyba najwięcej razy w ogóle z zespołów, które przedstawiałem w nocnej audycji. I przyszedł czas, może nie na te przeboje, na te utwory, które już słyszeliśmy, ale to nie będzie też nowość. Utwór nazywa się Kemir Beni i jest z płyty z 2012 roku Belirti Gece. Cóż mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Cheapest Away, no to jest to dosyć wysoki standard i pewne, do pewnych rzeczy panowie nas już przyzwyczaili. Ja mogę tylko stwierdzić, że dobrze, że tekst jest po turecku, bo może gdyby był po polsku, no może byłby smutny. A tak, jeśli słyszymy to w obcym języku, to jest to troszeczkę bardziej neutralne. Swoją drogą to prowokuje do pytania, czy pewne słowa, czy pewien język w ogóle jest uniwersalny dla wszystkich ludzi. Czy można wyczuć znaczenie pewnych słów, które są w totalnie obcym języku? Nie wiem. Nie wiem, na przykład mogą być odwrotne znaczenia. Przychodzi mi na myśl polskie słowo jama, które oznacza dziurę, natomiast w japońskim oznacza to górę, więc jednak duże poplątanie i wieża Babel. Przed Państwem Cheapest Away i Kemir Beni. Thank you. trochę poobijaliśmy się po tych piwnicach, po tych podziemiach, myślę. She passed away. Ach, z albumu Belir di Gecze. Ja zawsze zachodziłem w głowę, dlatego że to brzmienie jest tak podobne do zespołu Siekiera. Czy Volkan Kaner znał Siekierę, czy zna? Długo sobie zadawałem to pytanie, aż w końcu zacząłem szperać. I rzeczywiście założyciel zespołu She Passed Away jako jedną z inspiracji właśnie podaje nasz puławski zespół, czyli tak naprawdę kultura, klimat, nie ma granic, nie ma ograniczeń, absolutnie. Dobrze, to było She Passed Away. Myślę, że porcja mroku i chtonicznych klimatów została wypełniona aż nadto, chociaż być może jeszcze coś w tym stylu będzie. Tymczasem mówiłem o rocznicach, mówiłem o urodzinach. Pan Januszko ma w tym tygodniu urodziny, Maciej Januszko. I nie będę mówił, że lider zespołu Mech może ma podobny głos do Ozziego Osborna, dlatego że usłyszał to on setki, jeśli nie tysiące razy, więc dam temu porównaniu spokój. Ale ten utwór zespołu Mech, który z tej okazji chciałbym przedstawić, to jest pytanie, które ostatnio zadawałem sobie zbyt często i to jest pytanie, które potrafi męczyć. Czy to możliwe przed Państwem zespół Mech? Gardło i płuca lekko żyją też. Nad ranem przyjść prosto, odnosi mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak struś, dyskretnie mrużę oczy. W pokoje wpadam, no i buzi, buzi, jak kocur łaszę się. Czy to możliwe, żeby tak czekasz lub całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze dobrze z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie. Pan Janek na misterze śpi. Bo w końcu trzeba kiedyś spać, lecz jesteś ty i sen nie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak dobrze ci było z tym? We'll be right back. Czy to możliwe? Swoją drogą, gdy wbije się tę frazę w internet, wychodzi pewien filmik, na którym pewien jegomość pod sklepem również pyta, czy jest to możliwe. I owszem, tak, to jest możliwe, ale może utnijmy już tego typu skojarzenia. Maciej Januszko w tym tygodniu ma urodziny, a to nazwisko przypomina mi pewien serial, no, który wstrząsnął mną w latach 80. Wywarł na mnie duże wrażenie. Tym serialem była Ballada o Januszku. Dosyć mocne polskie kino. Jeśli ktoś nie oglądał, to w zasadzie nie wiem, czy zachęcać tak naprawdę, bo serial jest wstrząsający. Natomiast główny bohater, podmiot tutaj, czyli tytułowy Januszek, kiedy był w wieku młodzieńczym, założył, i to pamiętam dobrze, grupę, która nazywała się Rybałci 68. Swoją drogą, jeśli ktoś nie ma pomysłu na nazwę zespołu, to myślę, że ta jest całkiem zacna. Dobrze, tyle o zespole Mech, ale tak pomyślałem, że dobrze byłoby jeszcze troszeczkę zagrać po polsku. Państwo mnie zainspirowali do tego tydzień temu, przysyłając wczesną piosenkę zespołu Tilaf, i chciałbym pójść za ciosem i ten utwór, jeden z utworów pełen młodzieńczej energii Muńka Staszczyka. Tak, Muniek Staszczyk też kiedyś był młody i nadal jest młody. Chciałbym właśnie przedstawić piosenkę pod tytułem Taczanka, a to z kolei przywodzi skojarzenia z Ukrainą, z Nestorem Machno, bo oto armia Nestora Machno podczas wojny domowej w Rosji wymyśliła coś takiego jak taczankę, czyli wóz ciągnięty przez konie, na którym był karabin maszynowy. To wszystko jest, można powiedzieć, zawiera w sobie taką erupcję wolności, swobody i energii. Tak jak kraj, który Nestor Machno stworzył, republikę, którą stworzył, która nazywała się Wolna Republika Hulajpole. Ale nie wiem, czy Muniek Staszczyk miał to wszystko w głowie, tworząc tę piosenkę. We'll be right back. Te dzwony coś mi przypominają. Przypominają mi początek utworu Arachia zespołu Kult. Ciekaw jestem, czy to te same dzwony. No na pewno dzwony przysługują zespołowi z Częstochowy D-Love i Taczanka. A myślę, że z tym stepem możemy iść dalej. Dalej na wschód. Podróż na wschód. Był kiedyś taki utwór zespołu Armia, utwór inspirowany zresztą innym jeszcze dziełem właśnie tak się nazywającym, a ja dla Państwa trzymałem to nagranie, które za chwilę usłyszymy, dosyć długo czekałem na odpowiedni moment i myślę, że ten step może być bramą do jeszcze bardziej egzotycznych, przynajmniej egzotycznych dla nas rytmów. No właśnie, widok stepu bardzo bym chciał zobaczyć i mam nadzieję, że wkrótce to będzie możliwe. A tymczasem troszeczkę bardziej na wschód, chociaż muzyka jest serwowana przez brytyjskiego DJ-a, który ukrywa się pod pseudonimem Tandy Love, a utwór ma tytuł Indian Zone Drum Killer. Tytuł utworu to Indian Drum Killer. wykonawca to Tandy Love, natomiast ten hinduski klimat lekko też mi przechodził w nieco blisko wschodni. Trwa audycja Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia i jak zwykle skaczemy na różne... z klimatu do klimatu. Mam nadzieję, że jesteśmy w tym razem. Razem, no właśnie. Czy razem, czy osobno. Tytuł następnego utworu to Love Me or Leave Me Alone. No właśnie, albo w jedną, albo w drugą stronę. A wykonawca, choć brzmi egzotycznie, to jest naszym sąsiadem zza Odry. Chcę tutaj powiedzieć o piosenkarzu, który przybrał pseudonim Drangsal. I choć brzmi to egzotycznie i też dosyć egzotyczny klimat został po poprzednim utworze, to ta następna piosenka jest jakby spokojniejsza, jakby chłodniejsza, no jednak bardziej zachodnia. Drangsal, Love Me or Leave Me Alone w Annałach Migały. Teraz. Drangsal, czyli Max Gruber. Choć urodzony w 1993 roku, bardzo dobrze czuje lata 80. I ta muzyka zdaje się być no, takim dobrze zrobionym pop-rockiem, czy też no, z pewnymi wpływami nowej fali, ale żeby robić to w dobrym stylu, no to potrzeba rzeczywiście dużej umiejętności. To trochę jak góra lodowa, której powierzchnię widzimy, ale tego, co głębiej, tego, co pod spodem, no nie za bardzo widać. I tak jest chyba z każdą rzeczą. Czasem zazdrościmy innym ludziom, widząc z zewnątrz pewne rzeczy, natomiast nie mamy świadomości tego, jak dużo na przykład kogoś kosztowało to, żeby być w tym punkcie, w którym jest. To tyle, jeśli chodzi o takie rozważania ogólnożyciowe. Nasza audycja powoli zbliża się ku końcowi. Nasza, mówię i to podkreślam absolutnie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy aktywnie w niej uczestniczą, piszą, dają mi propozycje muzyczne. Jestem za nie wszystkie bardzo wdzięczny. A jedna z tych propozycji to zespół Niewidzialna Ręka, którego teksty tego zespołu robią na mnie cały czas duże wrażenie i chciałbym jeszcze raz przedstawić tym razem utwór pod tytułem Na poważnie i bardzo sobie biorę do serca przesłanie tej piosenki i być może Państwo już kiedyś tę piosenkę słyszeli, ale to nie zaszkodzi, żeby usłyszeć ją jeszcze raz. Nie wiem jak ty, ale ja już myślałem o tym nieraz. Wszystkich nas to samo czeka, gdzieś tam kiedyś, gdzieś daleko. Wszystkie te drogie rzeczy, co zdobyłeś z takim trudem, chociaż tyle w to włożyłeś, obrócą się w rupieć. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz w tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Ważne sprawy, co sens powieści spędzają. Czas pachostki je zamieni, one ważne się wydają. Wspomnij wrażeń, wyobrażeń lub idei ciężar wielki. Mandżur cały twych przekonań zniknie kiedyś mgnień oka. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz w tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Myślisz, co on śpiewa i emocje po co grzeje. Patrzysz w lewo, potem w prawo, nic się nie dzieje. Nie o smutki chodzi przecie w tej piosence, którą śpiewam, lecz o ulgę, co ją niesie, bo to ulga jest prawdziwa. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz w tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz w tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Nie bierz siebie tak poważnie. się roli nie odgrywasz. W tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Owszem, rzeczywiście, zespół Niewidzialna Ręka, piosenka na poważnie. No cóż, rzeczywiście, być może większej roli nie odgrywamy, ale dla samych siebie, przynajmniej tu i teraz w tym życiu, no skoro już jesteśmy tutaj, skoro jesteśmy ograniczeni tą trójwymiarową przestrzenią i tym czasem, no to zróbmy z tym coś, bo chyba na odpoczynek jeszcze przyjdzie czas, choć są rzeczywiście ludzie, którzy być może na opak przyjmują takie bardzo wzniosłe, duchowe hasła, że wszystko jest wszystkim, wszystko jest względne, z pewnej perspektywy to wszystko się wydaje takie samo. Może i tak, ale po to jesteśmy w tych ciałach, mamy tę ludzką perspektywę, żeby być może coś z tym zrobić. Swoją drogą teraz na sam koniec przypomniałem sobie o tak zwanym pojęciu spiritual bypass, czyli takim duchowym skrócie, takim chowaniu się za wzniosłymi duchowymi hasłami, ale może ten wątek będę kontynuował za tydzień, bo już zbliża się trzecia. Było mi bardzo przyjemnie w Państwa towarzystwie, dlatego że mówiąc zawsze wyobrażam sobie was, słuchaczy, i to mnie motywuje do gadania po nocy. Było mi bardzo miło, Michał Migała, Annały Migały, a na koniec troszeczkę instrumentalnej elektroniki, czyli Who Made Who i Hamstring. Hamstring to chyba ten mięsień dwugłowy uda, który kiedyś sobie boleśnie zerwałem, więc wiem, co to znaczy. Ale to jest kolejny wątek. Tymczasem dobranoc, do usłyszenia.